थोड़ा सा एक खुलासा पहले ही देना चाहूंगी। यानी अगर आज के सबक में हम देखें तो बनी इसराइल को एक दावत दी जा रही है जिसमें 11 डूस हैं, 11 डूस यानी 11 बातें वो हैं जो करो और 3 बातें हैं जो ना करो, डोंट्स। तो आज की ये मुख्तसर सी आयतें यानी 6 आयतें 11 और 3 14 चीज़ों पे मुश्तमिल हैं। लिख लीजिए तो फिर तफसीर में इंशाल्लाह आसानी होगी। पहले डूस की लिस्ट बनाइए। सबसे पहला हुक्म क्या है? उस्कुरू नेमती, मेरी नेमत को याद करो। दूसरा डूस में से औफू बियहदी, मेरे अहद को पूरा करो। तीसरा है इय्याय फरहबून, सिर्फ मुझ ही से डरो। नंबर 4 आमीनू बीमा अनजल तू, उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया। नंबर 5 व इया यफतकून, और सिर्फ मुझसे ही डरो। फरहबून और फतकून का फर्क हम तफसीर में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। छठा हुक्म है आज के रुकू में व अकीमु सलाह, नमाज कायम करो। नंबर 7 व आतु ज़का, ज़कात दो। नंबर 8 वरकाउ मअर्राकेईन, इज्तमाई जिंदगी बसर करो, जमात की नमाज की तरफ इशारा भी है। नंबर 9 अफला ताकिलून यानी अकल इस्तेमाल करो। और नंबर 10 वस्ताइनू बिस्सब्र, सब्र के साथ मदद तलब करो। और नंबर 11 वस्ताइनू बिस्सलाह, नमाज के साथ मदद मांगो। ये थी 11 बातें जो इसमें हुक्म की थी। अब 3 चीजें जो डोंट्स में से थी कि ये ना करो, कौन कौन सी? वला तकूनू अव्वला काफिरिन भी, इसके साथ पहले ही इनकारी ना हो जाओ, यानी तुम इनकार की आदत ना डाल दो, रस्म ना डाल दो इस शरीयत को ना मानने की। नंबर 2 वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के साथ न बेचो। और नंबर 3 वला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक को बातिल के साथ खलत मलत न करो। चले 2 बातें वो भी लिखा दूं कि इतनी डूज और डोंट्स को सुनने के बाद बनी इसराइल ने किया क्या, क्या कर रहे थे माजी के मुसलमान। नंबर 1 तक्तुमुल हक, हक छुपा दिया। और क्या कर रहे थे? तामुरूनन नास बिल बिर्री व तंसौन अनफुसकुम, दूसरों को नसीहत करते मुसलमान हो जाओ, अच्छी चीज है, अच्छा दीन है, नेकी का काम करो, बड़ा अच्छा लगता है देख के करते हुए, लेकिन अपने आप को भूल जाते थे। जब उन्हें कहा जाए कि तुम करो तो फिर नहीं करते थे। तो ये एक छोटा सा आपको एहसास दिलाना चाह रही थी कि देखिए हम बाज़ दफ़ा कुछ आयात को इससे सरसरी सा ले लेते हैं, लेकिन आप देखें कि उसमें कितनी गहराई होती है। अल्लाह ताला हमें अब इसके एक एक लफ्ज़ का हक अदा करने की तौफीक दे। तिलावत सुनते हैं एक बार और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर इन्हीं की तफसीर। يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.